सजना वे सजना वे तेरे लिए मैं तो जी रहा हूँ सजना वे तेरे लिए मैं तो जी रहा हूँ तेरी याद आवे मेरी जान जावे तेरे पास दिल है मैं यहाँ हूँ मेरा प्यार बुलावे पर तू ना आवे तेरे लिए मैं तो जी रहा हूँ सजना वे है तेरे लिए मैं तो जी रहा हूँ क्या तुझको पता तेरे लिए मैं तो जी रहा हूँ सजना वे तेरे लिए मैं तो जी रहा हूँ सजना वे है तेरे लिए मैं तो जी रहा हूँ तेरे लिए मैं तो जी रहा हूँ।